daan. Nakadangog ako, hinuninin sarong gamgam sa luba ko. Katurugan, bako kundi simong boses iyo palan. Dagos ako bangon si sakuyang matay minuklat. Kaytong kadikluman ako nangalagkalag. Sisa kong paghiling pasiring sa itaas. Simong lawog na hiling ko maliwanag. Dagos ako bangon si sakuyang matay minuklat. Kaytong kadikluman ako nangalagkalag. Sisa kong paghiling pasiring sa itaas. Simong lawog na hiling ko maliwanag. Dagos ako bangon si sakuyang matay minuklat. Kaytong kadikluman ako nangalagkalag. Sisa kong paghiling pasiring sa itaas. Simong lawog na hiling ko maliwanag. Buo na mahiling ko ikanunay. Kasana pirmi ang sakong nasa isip. Kaya pala nunay simong himatia. Mga hinagrangay nin pobring buhay ko. Puo na mahiling ko ikanunay. Kasana pirmi ang sakong nasa isip. Kaya pala nunay simong himatia.